digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. 2001-ben nálunk piacra dobtak egy olyan webszolgáltatást, amely ugye a szülő kezébe adta a döntést, hogy a gyerek mihez férhet hozzá, de aztán valahogy ezek a megoldások nem terjedtek el, és most kaptunk egy hírt egyenesen Nagy-Britániából, miszerint a brit miniszterelnök bejelentette, hogy megpróbálják bevezetni a pornómentes netet. Az opció egyébként kikapcsolható, de 4 szolgáltató nem egységes megoldás vezetett be. Szerintetek sikeres lehet ez az akció? Van értelme? Jönnek majd a hacker gyerekek? Hát a pornómentes internet az olyan, mint a nem csípős chili paprika, a hangtalan pingponglabda, és néhány ilyen kategória szerintem. Igen, egyébként része, akár szeretjük, akár nem, tehát gyakorlatilag annak köszönhető, hogy az internet ennyire elterjedt, amennyire. Én legalábbis úgy vélem, hogy egyike volt a legfőbb okainak. Hát meg a technológiának, CD, DVD, sorolyan, VHS. De ami nagyon fontos ebben a hírben az az, hogy a szándék ugyan megvan, de a technológia nincs meg mögötte, és ez a szomorú benne. Ugyanis, hogy 4 cég kínálja, de mind a 4-nél más biztonságtechnikai megoldásokkal, hát ez minden, csak nem egy elegáns megoldás. Tehát itt próbáltam diplomatikus lenni, de hát ez így nagyon gáz. Hát szerintem ez nagyon, nagyon szeretné sok mindenki, csak nem a felhasználók. Tehát így rajtuk kívül biztosan sokan szeretnék. Az is biztos, hogy egyszer meg lehet valósítani, de úgy, ahogy a pop-up blokkereken is rendszeresen átütnek a különböző alkalmazások, ezért mindig meg fogja találni az útját, ilyen kis csörgő patak, búvó patak. Majd amikor a game szoftverek real-time-ba tudják elemezni az adatfolyamban a képeket és videókat, és fölismerik a melbimbó körvonalait, akkor úgy letiltják az adatfolyamot. Erre is tudok mondani, amit voltak régen ilyen szoftverek, egyébként most is vannak, akik azzal kísérleteznek, hogy felismerik a pornóképeket. Azért okozott néhány nehézséget ezeknek a szoftvereknek, mondjuk a fekete-fehér kép, vagy éppenséggel a más bőrszínű hölgy a képeken. Én egyébként előre látom azt a kormányzati kommunikációt, ami majd 3-4 év múlva jön Angliából, amikor majd a kormányszévő kijelenti, hogy mi mindent megtettünk kormányzati szinten, arról sajnos nem tehetünk, hogy a lakosság nem akart élni ezzel a rendszerrel és ezzel a szisztémával. Hát bocsánatot kérünk, mi azt akartuk, hogy Anglia egy normális hely legyen, ők nem akarták. A hírszi porkákban ma este szó lesz 64 milliárd e-mail kiiktatásáról. Még mindig népszerű a nigériai csalás. Beszámolunk az idei Internet Hungary konferencia témáiról, ezután vendégünk lesz Kálóczi Csaba, akivel arról beszélgetünk, hogy a zöld informatikának, vagyis a Green IT-nak milyen technológiai lehetőségei vannak, amivel akár 30% működési költséget lehet megspórolni. Szerver Kályha az Uspenszki katedrális alatt Kovács Tücsi Mihály meséli el a hasznos módszert. Nem csak a lélek melegére bízzák a hívők testét. Keleti Artúrtól hallhatunk arról, hogy miképpen kerülhetett a robotrepülőgép vezérlő központjába vírus, majd Borek András visszatér a Google Plus esélyeire annak kapcsán, hogy 60%-kal csökkent az aktív felhasználók száma. Valami van, de nem az igazi? Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Nézzük, hogy kik ülnek most az asztaltársaságban. Dragon György, a hírsziporka mester. Maximális tiszteletem. Keleti Artúr, a Netidők biztonsági őre. Jó estét kívánok. Borek András, a nyílt forráskód szakértője. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, nagy testvérünk. Ahoj, poplecsek. Bemutatom vendégünket, Kálóczi Csabát, az 5-9 informatika Kft. Szolgáltatás igazgatóját. Szép estét kívánok. Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor, alias Netistók. Üdvözlök mindenkit. Minden nap új blogpost egyébként a netidok.poster.hu-n, hétfőn Tücsi, kedden a netnyelvészünk Szerdán Szilágyi Árpi, csütörtökön Borek András, pénteken pedig Pintér Robesz publikálja írásait a Netidők blogtársaság oldalain. Kiirtottak 64 milliárd e-mailt, magyar házakat és táblákat fotóz már megint, de hogy hogyan, majd mindjárt kiderül a Google. Elhunyt a Unix és a C programnyelv atya, hírsziporkák Dragon Györgytől. Nagyon érdekes ez a 64 milliárdos történet, ugyanis 2010 júliusában még mintegy 89 milliárd kéretlen reklámlevelet fogott meg a Microsoft céges levelező rendszeréhez szánt Forefront Online Protection for Exchange szolgáltatás, ez a szolgáltatás már eleve a levelező szervereken szűri a spameket, meg ott szűri az ilyen kéretlen leveleket, meg a vírusokat és az egyéb dolgokat. Ez a szám, ez a megszűrt levelek száma 2011 júniusára, tehát egy évvel későbbre 25 milliárdra csökkent. Ez nem azt jelenti, hogy összesen ennyi volt a komplett levélforgalom, hanem azt jelenti, hogy a levélforgalomból kiszűrt gonosz, aljas vagy nem kért levelek száma drasztikusan lecsökkent, 64 milliárddal. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy két nagyon sikeres akciót hajtottak végre, amikor leállították augusztusban a Cathol és januárban a Rustock botneteket. Ez 30-30 milliárd spamért volt felelős, illetve nemrégiben leállítottak egy újabb botnetet, ami a Kelhos nevet viselte, ami 3,8 milliárd levéllel terhelte az internetet. Most ez a rendszer felmérést is készített arról, hogy melyek a legnépszerűbb spam kategóriák. Nem tudom, tudjátok-e, de nem a potenciálnövelőszerek a legnépszerűbbek, tehát az ilyen Viagra és egyebek, hanem az összes reklámlevélnek ez csak a 3,8%-a, az egészségügyi készítmények és gyógyszereknek számító szereknek a reklámjai a legnépszerűbbek 28%-ban. A nigériai típusú csalások még mindig ott vannak az élmezőnyben 13,2%-kal, és a pornó oldalak 4,8%-kal állnak a harmadik helyen a spamek között. Egyébként azt mondják, hogy a jövőben ismét nőni fog valamennyire várhatóan a spameknek a száma, de vírus tartalmazó spamek csak 3,4%-át jelzik az egész tömegnek, tehát gyakorlatilag nem a vírus a legnagyobb veszély, hanem az adathalászat, mert rengeteg olyan levél van ezek között, amelyik adathalász tartalommal rendelkezik, vagy adathalász szándékkal rendelkezik. Viszont az a trend is már kezd körvonalazódni a horizonton, hogy a levelekből a dolgok kezdenek átmászni máshova, ugye közösségi oldalakba, egyéb ilyen chat szolgáltatásokba, felhőbe, tehát arról nem is beszélve, hogy sokkal kifinomultabbak lesznek, személyre szabottabbak, tehát máshogy kell majd ellenük védekezni. Hogy a témánál maradjunk, volt egy időszak, amikor fülét, farkát behúzta a Google szegény és elhúzott Magyarországról, pedig olyan jól indult a fotózás, de most úgy tűnik, hogy visszatért. Igen, most gyakorlatilag arról van szó, hogy pontosítani akarják időközben a bejelentett hibák és a bejelentett problémák alapján a térképeket, ezért a gépkocsik nem fizikailag az utcát fogják fotózni, mint annak idején, ahogy megszoktuk, hogy szépen végigmentek az utcán és fotóztak, hanem állításuk szerint az utcanévtáblákat, a közlekedési táblákat, az útjelzéseket és az üzletek feliratait fogják fotózni, és mindezt azért, hogy új képek segítsenek a felhasználók által javasolt pontosítások, módosítások jóváhagyásában, továbbá a helyi vállalkozások üzletek helyének meghatározásában, tehát magyarán, hogy a Szabó néni és társa kötöde, az pontosan megjelenjen a Google térképen, és nem mondjuk három házzal odébb, mint ahogy ma ez több alkalommal előfordulhat. Ebből a szempontból egészen pontosan tudni fogjuk azt is, hogy melyik utca melyik irányba halad, hiszen az utcatáblákat is le fogja fotózni ez a sok-sok ügyes autó. Egyébként hogyha elhaladunk a honlapra, aminek sajnos a pontos címét én nem írtam fel magamnak, mert buta vagyok és elfelejtettem, ott meg lehet tekinteni azt is, hogy melyik útvonalon fognak ezek a gépkocsik haladni, tehát aki szeretné magát lefotóztatni, és akkor odállhat egy ilyen útjelző tábla elé, és várhatja egész nap, hogy jön a Google-ös autó, és akkor majd valamikor a Street View-ban benne lesz, hát majd meglátjuk, nagyon remélik a Google-ösök, hogy Magyarország hamar bekerül a Street View-ba, mi is reméljük. De Ticsi úgy látszik nem reméli. Nagyon remélem, ugyanis nagyon ráférne Budapestre egy ilyen frissítés, mert a kutatók éjszakáján a várba tartottam fönn előadást az egyik múzeumban, megnéztem a Google Maps-en a címét, Szentgyörgyel 2, beütöttem, gyönyörűen mutatta nekem a nagy betű, hogy ott van. Szépen fölmentem, majd be akartam menni, mire egy nagyon morc egyenruhás ember, ezt nem akartam, mire én még jobban akartam, majd ő is, és mondtam, hogy nekem ide kell, be kell mennem, mire ő azt mondta, hogy amíg fel nem mutatok neki egy aranyos dombolnyomásos papírt, addig ő a köztársaság elnöki rezidenciára engem be nem enged. Hát igen, itt ilyen elég sok pontatlanság van, és nem csak Budapesten, hanem országos szinten is, de most Budapesttel kezdik. Viszont ami a rossz hír a mai napra, és az asztal körülő informatikusok biztos emlékezni fognak erre a névre, Dennis M. Ritchie nevű úriembernek a nevére, annak idején, aki bármikor C programnyelvet tanult bárhol, biztos, hogy a Ritchie-féle C programnyelvkönyvvel kezdte, mert aki nem azzal kezdte, az valami, biztos, hogy valami gagyi utánzattal. Ez az úriember találta ki a Unixot és a C-t is, hát a Unixot ketten fejlesztették Ken Thompsonnal együtt, méghozzá még Turing-díjat is kaptak az egészen pontosan az operációs rendszerek általános elméletéért és a Unix megalkotásáért. implementáció terén végzett munkásságáért. Egyébként Ken Thompsonnal végezték el ezeket a munkákat, amit az előbb említettem, és ő volt a társszerzője ennek a legendás a C programozási nyelv című könyvnek is, mert önmagában azért érdemes lenne őt megemlíteni, ha már elhunyt szegény, de gyakorlatilag komplett generáció nőtt fel ezen egyrészt a programnyelven is, amivel hogy a ma használatos C++-nak és a C hashmarknak ugye a C az alapja, meg szinte minden Jávának is, ha nem csalódom. Szintaxisban. Tehát gyakorlatilag a C forradalmasította a programnyelveket annak idején, és ez a bizonyos Dennis M. Ritchie, ő ennek a nagyon fontos könyvnek a szerzője volt, tehát sok szeretettel emlékszünk rá, és úgy gondoljuk, hogy nyugodjék békében. Az Internet Hungary már 11 éve olyan konferencia, ami nem csupán az információs társadalomról szól, hanem van egy speciális média fókusza is. Az egyik legkényesebb kérdéskör, hogy hogyan lehet fenntartani a netes tartalomszolgáltatások ingyenességét, pláne Magyarországon. A program alapján szó esett egy szlovák példáról is. Ennek egyébként mi a lényege, Szilágyi Árpád? A szlovák példa azért nagyon érdekes, mert egy megoldási javaslatot adnak arra, hogy miképpen lehet pénzt termelni az internetes tartalommal, és ez azért nagyon fontos, mert főleg ebben a mostani válságos időben hát igencsak fölmerült, hogy sok tartalomszolgáltató nem tud működni. Nincsen bevétel, egyre kevesebb pénzt fordítanak a reklámra, és éppen ezért valamilyen módon meg kell oldani azt, hogy hát bizony a tartalom előállítása pénzbe kerül, valamilyen fajta kompenzáció kell. Hát hogyha csak arra gondolunk, hogy az újságírók is dolgozó emberek, ki kell fizetni az ő munkájukat. Éppen ezért Tomasz Bella, aki egyébként korábban az SME című szlovák napilapnak volt a főszerkesztője, ő kigondolta, hogy mi lehetne ez a jó megoldás, és természetesen nem forradalmi abban az értelemben, hogy a már jól ismert fizetési fal módszert hozta be Szlovákiába, de az volt a trükknek a lényege, hogy az összes nagyobb szlovák tartalomszolgáltatót összekovácsolt egy szövetségbe. És Piano Media címmel indították el ezt a szolgáltatást. Magyarul az a lényeg, hogy nem tudsz hozzájutni Szlovákiában úgy komoly, szerkesztett, hiteles tartalomhoz, hogy ne kelljen belépned ezen a fizetési falon keresztül, mert hogy minden jelentős szolgáltató ott van mögötte. Hát egyet fizetés Piano Médiát kap. Itt nyilván az a kérdés, hogy mennyit kell fizetni, kellően olcsó-e? Azt mondta ő legalábbis a saját szolgáltatásukról, hogy olcsó, tehát egy havi általánydíjat fizetnek, egyébként 3 euró Szlovákiában. Ezt ki lehet számolni, hogy ez körülbelül mekkora összegnek felel meg, vagy felelhetne meg Magyarországon. Ő maga egyébként a kábeltelevíziós szolgáltatásoknak a működési modelljéhez hasonlította ezt a működést, hiszen tényleg egy fix díjért kaphatsz meg minden szolgáltatást, független attól, hogy egy sportoldalt látogatsz, vagy napilapot, vagy hetilapot. Az első adatok megvannak egyébként, hiszen májusban indult ez a szolgáltatás, és azt mutatta meg a prezentációjában, hogy a bekapcsolás pillanatában nem kezdett el lezuhanni a látogatottság, szemben a brit tapasztalatokkal, ahol ugye a Times-nál 80%-kal esett le a látogatottság. Ő úgy magyarázta, Thomas Bella, hogy ennek az oka valóban az alacsony havi díj volt, és az, hogy nem lehetett máshova fordulni. Tehát néhány más tartalomszolgáltatás volt, ahol ingyen hozzá lehet jutni, csak másfajta tartalmakhoz. Azért az internetről nem ezt szoktuk meg, legalábbis Magyarországon mindig próbáljuk az ingyenes részt. Csak hát ettől ugye nem is annyira működik a tartalomszolgáltatás. Hát igen, ez nagy kérdés, hogy Magyarországon miképpen lehetne ezt bevezetni, és hogyan tudnának működni az itteni tartalomszolgáltatók. A Thomas Bella után egyébként jött pont egy kerekasztal beszélgetés, ahol jelentős magyarországi szájtok főszerkesztői meg menedzserei ott ültek, és hát én egyáltalán nem érzékeltem, hogy valami fajta közösség lenne, hiszen az ilyen Piano Média típusú megoldásoknak pont az lenne az alapja, hogy tudnának közös nevezőt találni a tartalomszolgáltatók között. Tehát minimum megállapodjanak abban, hogy hogyan osztoznak meg a bevételen. És hát ez látva a magyarországi viszonyokat, ez szerintem minimum véleményes. A magyar piac az azért nagyon érdekes, mert szerintem a szlovák piac az egy kisebb valami, mint a magyar, legalábbis látogató számba, kínálatba. És valamivel egyébként későbben is jött létre olyan mértékben, mint a magyar, tehát az internet elterjedtséget és a tartalmat tekintve. És én nekem az a rögeszmém egyébként, hogy Magyarországon főleg a korai indulók, azok technikailag egyébként és szervezetileg megragadtak a 10-15 évvel ezelőtti szinten. Erre volt ugye a gazdasági fejlődés során egy nagy fejlődés, amikor a reklám növekedés, azt hitték, hogy ez folyamatosan és mindig fog tartani, és senki nem készült fel sem műszaki szempontból, sem üzleti szempontból arra, hogyha ez a növekedés ez nem hogy csökkenni kezd, hanem csak megáll, akkor mi van. És szerintem egyébként a hazai piacon ez okozza az egyik legnagyobb problémát, és itt nem csak a portálokról van szó, tehát a közönségnek szánt portálokról, hanem beszélhetünk szolgáltatásokról és népszerű szolgáltatásokról, ami ugyanettől kínlódnak. Volt egyébként egy ilyen előadás, ami az egyéb szolgáltatásokat vetette össze, az egyik legnagyobb hazai kiadó kínálatában van olyan portálszerű szolgáltatás, ami hát inkább ilyen munkaerő piaci közvetítést hajt végre, tehát nem egy ilyen szerkesztett tartalom típusú oldal, és hát ott az látszott, hogy a technikai költségek hihetetlen magasok, de még mindig megérte fenntartani ezt a szolgáltatást, és ezzel szemben a hagyományos, úgymond web1-es tartalom szolgáltatása is egy jól működő üzlet volt. Ami érdekes volt még a Bella úr előadásából, ez az, hogy ők megvizsgálták a magyarországi piacot, és azt mondják, hogy ez a fajta modell, amit ők elindítottak, ez az olyan méretű országokban, mint Szlovákia, vagy mint Magyarország, ahol viszonylag kicsi a lélekszám, és kicsi a média mérete is, jól működtethető, viszont nem jól működne egy nagy országban, mint mondjuk az Egyesült Államok. Ott biztos nem működne jól, ott csak a másik fajta modell működhethető. Illetve hát fontos feltétel az, hogy egy sajátos nyelvi kultúrája legyen ezeknek az országoknak. Ezért aztán úgy gondolják, hogy Magyarországon ez jól működne, úgyhogy a 2012-es évüknek a komoly terve az, hogy Magyarországon megjelenjen a Piano Média. Hát szerintem ez is komoly kérdéseket vet föl, hogy az itteni média szereplők ezt csak úgy tétlenül szemlélik-e. Illetve az a kérdés is megfordul bennem, ugye, hogyha van alapvetően ugye egy bevételi oldala küszködő iparág, magas költségekkel, viszonylag magas költségekkel, viszonylag magas költségű infrastruktúrával, és ugye húzunk egy ilyen tűzfalat elé, amin havi 3 euróért átjuthatunk, és megkaphatjuk a tartalmat. De mi van akkor, hogyha valaki előáll egy olyan szolgáltatással, ami nem azt mondom, hogy ugyanazt, mert nyilván ugyanazt nem tudja adni, de egy olyan tartalmat fog kínálni, amelyik költséghatékonyan, de mégis vetélytársa lesz ennek, akkor előáll ugye megint az a dolog, hogy gyakorlatilag ez beleáll a földbe, mint a gerely, mondjuk rövid távon, és lehet, hogy az olyan típusú szolgáltatások meg megerősödnek. Tehát azért ez egy nagyon kétélű fegyver, hogyha csak erre alapozva építenek üzletet. Hát mondjuk én ezzel kapcsolatban azért szkeptikus lennék, tehát hogy lássuk azt a hatalmas nagy komoly tartalomszolgáltatást, ami ennél olcsóbban és hosszú távon jól tudna működni. Szerintem itt azért nyilván el kell telnie valamennyi időnek, középtávon biztos néhány évnek, hogy ezek a megoldások kiforják magukat. Szlovákiában sem működik régóta, május óta, tehát fél év telt el. Ebből csak annyit lehetett levonni eddig, hogy nem csökkent a látogatottság. De hogy ezt hosszú távon tudják-e tartani, hogy nem vesznek-e össze a szövetségben levők egymással, hogy kinek jár több pénz vagy kevesebb, vagy megjelenik egy másik szolgáltató, aki azt mondja, hogy olcsóbban tudja ugyanezt a megoldást szolgáltatni, csak aztán arról kiderül később, hogy mégsem működik olyan jól, tehát hogy ebben azért még lehetnek ilyen elcsúszási pontok. Én kérdeznék valamit, szó volt az előadásban, vagy a konferencián arról, hogy akár ez a szlovák példa, vagy bárki más a személyre szabott tartalomban hol tart most, vagy előre lépette? Mert itt én érzek egy nagyon erős piacirést. Tehát az, hogy ma mindenki összeválogatja a különböző helyekről azt, amire kíváncsi, de lehet, hogy akár fizetne is azért, hogy valaki személyre szabottan az ő ízlését, vagy az ő területét, amire kíváncsi, arról összeválogasson cikkeket, vagy arról írjon. Nem ez a fajta szolgáltatás volt a téma ebben a szekcióban, hanem a hagyományos médiatartalmaknak a szolgáltatása, ami hát ezzel a gonddal küzd, hogy egyre kevesebb a bevétel, hiszen csökken a reklám büdzsé, és ahogy elhangzott ott az Internet Hungary-n, az elmúlt egy évben egy akkora méretű pénz tűnt el a reklámpiacról, mint a legnagyobb magyarországi kereskedelmi tévének az éves bevétele. ami egy nagyon komoly költség, nyilván nem egy szereplőre elosztva, hanem az összes szereplőre szétosztva, de hát ezzel mindenkinek szembe kell néznie, hogy hogyan tartsa fönt a működést. Hát igen, mert szembe kell nézni vele, hogy tartalom perpétuum mobile ugye nincs, tehát mi ugye nagyon sokszor elvárjuk, hogy minden ingyenes legyen, de hát a hurkát valamiből tölteni kell. Tehát egyszerűen nincs ingyen tartalom, még ha Web2-ről van is szó. Persze nincs ingyen ebéd, de azért szerintem nem tudsz olyan portált mutatni Magyarországon, ahol ne pörögnének ott a bannerek, ne pörögnének ott a hirdetések, ne pörögnének csak ott... Csak nem tudjuk, hogy milyen klikkelés per összeggel. Tehát lehet, hogy nagyon egyre kevesebbet adnak érte, és de nem biztos, pörögnek. Nem biztos, hogy pay-per-click reklámmodellel fizetnek, lehet, hogy pay-per-view-val fizetnek. Tehát van azért olyan, ami egyébként el tudná tartani, hogyha a piac méretéhez lenne igazítva a szervezet, az üzleti modell, és hogyha lenne egyébként stratégia arra, hogy az ilyen átmeneti időszakokat, amikor válság, vagy akár miatt ugye csökken a média költés ezen a területen is, akkor azt hogy élik túl ezek a szervezetek. Tehát azért olyan nincsen az üzleti világban, se, akármit vegyünk a szemfelszedőtől mondjuk a jegesség a piacon, tehát hogy csak fölfelé megy az üzlet. És én úgy érzem, hogy a legtöbb hazai ilyen hirtelen fölfutunk, jó nagyok leszünk, nincs fölkészülve, nem tudják, hogy kezelni ezt a problémát. Hát valamelyest rálátással rendelkezve itt a hazai online médiára, én azt látom, hogy ez a fajta működés sokkal kevesebb szereplőre igaz, hogy túl nagyra duzzadt társaság szerkesztene tartalmakat. Ez inkább tényleg a nagy szereplőknél jelenik meg, de inkább azt látom, és a prezentációkon felmutató statisztikák is azt mutatták, hogy a szerkesztőségek többsége inkább ilyen minimál verzióban működik, low budget struktúrában, tehát hogy egy-két ember dolgozik ezekben a csapatokban, és bedolgoznak különböző külső műhelyekből, tehát hogy nagyon-nagyon facsarni már ezen nem lehet. Ja, nem, vannak nem, ilyen nagy szerkesztőségek, ahol akár lehet is ezen gondolkodni. De... Nem csak erre gondolok, tehát azért nem, tehát hogyha azt kiélezzük arra, hogy hány főt kell fizetni, ugye az egyenletnek csak egy része. De ott van mögötte az infrastruktúra, hogy milyen infrastruktúrát tartunk-e fönt mögötte. Nagyon sok ilyen cég, ugye például majd biztos lesz szó itt a műsorban még róla, hogy olyan szerverfarmot üzemeltet, amely ki tudja szolgálni például a csúcsidejű terhelést. Mert ugye neki az kell, hogy mindig ne legyen 404, amikor valaki oda kattint, mert vezető hírva, vagy mit tudom én, a kacsacsörű emlős a való világból, nem tudom mit mondott, és van csiliárd klik. Tehát, hogy azt is ki tudja szolgálni a szolgáltatást. De amikor éppen nincs ilyen hír, meg nincs ilyen látogatottság, akkor is ott zümmög az összes vas, akkor is amortizálódik, akkor is működnie kell. Tehát én azért ezt is hozzá kell venni, és még sorolhatnánk sokat ebből a részéből ennek a dolognak. Tehát az, hogy mekkora szerkesztőséget tartok fönn, az egy. Milyen technikai infrastruktúrát üzemeltetek, az a másik része. És Magyarország egyébként ebből a szempontból nagyon gyerekcipőbe jár. Évek óta beszélünk Green IT-ről, sokan azt mondják, hogy a videokonferencia rendszerekkel lehet majd mennyi pénzt meg energiát megtakarítani. Egyébként az idei TEDx Hungarian is ez volt az egyik fő téma néhány héttel ezelőtt. Mi most egy olyan felmérésről fogunk beszélni, amelyet magyar cégek körében végzett az 5-9 Informatika Kft., a KPMG-vel és az Intel magyarországi képviseltével együttműködésben. És nagyon érdekes dolgok derültek ki, de erről részletesen Kálóci Csaba fog beszélni, aki a Kft. Szolgáltatás igazgatója. A felmérésünknek az egyik fő eredménye az, hogy egy átlagos középszintű magyar vállalatnál egy ilyen 30-35%-os költség megtakarítás érhető el éves szinten az új technológiáknak a bevezetésével. Akkor a titok a szerverszobákban van, tehát a rossz hatásfok az lehet, hogy onnan jön? Igen, abszolút ebből az irányból lehet megközelíteni ezt a kérdést. Ugye ezek az adatközpontok szervereket, tárolókat, egyéb eszközöket üzemeltetnek, amik nyilván energiát fogyasztanak, tehát villamos árammal működnek. Ezek hőt adnak le, ezeket hűteni kell, ezeket a szerverszobákat. Ez is egyfajta energia felhasználási forrás, úgyhogy nyilván magát az energia fogyasztást, illetve ennek a hűtésnek a költségét, hogyha tudjuk csökkenteni, akkor már egy nagy megtakarítás érhető el. Hogyha egy picit részletezni, mik ezek a technológiák, mire gondoljunk? Ugye szóba került itt az Intel, mint processzorgyártó. Az új típusú processzorok, már olyan nagy teljesítményű processzorokról beszélünk, amik mondjuk az elődeikhez képest sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, és ezzel együtt sokkal kisebb hőleadásuk van. Tehát ez a két olyan tulajdonságuk van, ami már egyfajta költségmegtakarítást hoz csak egy szerver üzemeltetésében is. Ezen felül egy másik jelentős technológia a virtualizáció, amely ugye azt teszi lehetővé, hogy egy fizikai szerveren több virtuális szervert futtatunk. Ez ugye, ahogy ezek a technológiák haladnak előre, az arányok, ezek egyre jobbak. Tehát mondjuk régebben egy fizikai gépen 4-5 virtuális szervert futtattunk, most már 10, esetleg 20-25 szerverről, virtuális szerverről is beszélhetünk. Egyébként én ezekkel a zöld dolgokkal úgy általában úgy vagyok, hogy jó majd jövőre, meg azután. Tehát föl lehetne tenni a házra a mindenféle úgy napelem kollektorokat, meg lehetne venni kazánokat. Az az érdekes, hogy ez viszont nagyon jól kézbe tartható és számolható, hogyha mondjuk egy... Tehát nagyon jól számolható, hogyha az ember ugye erre fölvesz egy kölcsönt. Mennyire éri meg a magyar cégeknek Green IT-ba fektetni? Abszolút, ugye itt viszonylag rövid idejű megtérülésekről beszélhetünk, hiszen az, hogy az új technológiákat bevezessük, ez mindenképpen a bevezetés elején egyfajta investíciót igényel. Most akár az új szerverekről beszélünk, akár ezekről a technológiákról, ezeknek a licensz költségeiről. De itt már 2-3 éves időtávlaton belül egy elég jól behatárolható, elég jól látható és körülírható megtérülésről beszélhetünk, ami azt gondolom, hogy egy olyan időtáv, amiben érdemes tervezni. Ezt érdemes egyébként szem előtt tartani, hogy az ilyen adatközpontokban nem a hagyományos számítógépek vannak, amik nálunk otthon az asztal alatt zümbögnek, vagy éppen az ölünkbe vesszük. Ezek kimondottan hosszú idejű üzemre tervezett berendezések. Nagy energiafogyasztással, egyébként fajlagosan kisebb az energiafogyasztásuk, mint az otthoni gépnek, de még így is egy adatközpontnak az üzemeltetése, az mondjuk a teljes élettartamra vetítve az üzemeltetési költsége egy ilyen nagy vasnak, az összevethető magának a vasnak a beszerzési értékével. Ugye itt egyéb paraméterekről is beszélhetünk, tehát ugye egyrésztről maga a villamosáram fogyasztás, illetve ahogy mondtam, a szerver termeket, azokat hűteni kell, tehát ugye ezek egy nagy hőleadású, nagy teljesítményű szerverek, ezért ezeket vissza kell hűteni, hiszen ezeknek van egyfajta üzemi hőmérséklete, amin ezek jól tudnak funkcionálni és üzemelni ezek a szerverek. De hogyha már egy ilyen szerver konszolidációról beszélünk, akkor mondjuk ez hely megtakarítást is hozhat magával. Tehát, hogyha esetenként mondjuk eddig üzemeltettem mondjuk 50 darab fizikai szervert, és ezt mondjuk el tudom futtatni 10 darab új technológiás szerveren, akkor az kevesebb helyet igényel nekem, és hogyha én ezt mondjuk tudom költségben csökkenteni, mert kisebb helyet kell bérelnem ezeknek a szervereknek, az is egyfajta költségmegtakarítást hoz. Hát akkor már majdnem 60%-nál vagyunk. Például. Egyébként fontos azt is tudni, hogy az áramellátásban, ugye sokszor beszélünk, hogy ezek mind villannyal megy, tehát a hűtés, a fűtés gyakorlatilag, a fűteni annyira nem kell, tehát arra nincs gondja egy ilyen adatközpontnak, de a hűtéshez mindenféleképpen villamos energia kell. Például nagyon sok szünetmentes berendezést használnak, ugye egy adatközpontnál nem megengedhető az, hogy elmegy a villany, és akkor hát gyerekek, akkor megpatkoljuk a biztosítékot még egy fél óra. Tehát redundáns többszörözött szünetmentes berendezések vannak, ezekben is nagyon sok technológiai újítás van, tehát már nem szükséges azt csinálni, hogy két darab ugyanakkora szünetmentes berendezést teszünk egymás mellé, hanem van olyan moduláris, amiben plusz modulok vannak, de már nem 100%-os a redundancia, annak ellenére, hogy az üzembiztonságba pedig eléri azt, mint a 100%-os redundancia, de ugye ez sokkal kevesebb energiát fogyaszt. Így van, és a szerverek tekintetében is megvan ez a fajta fokozatosság. Tehát az előbb, ahogy említetted, hogy kell-e vajon azoknak a szervereknek mindig zümmögni, és mindig menni abban a bizonyos adatközpontban, és kell-e szolgáltatni. Például a virtualizációban ez már egy évek óta ismert technológia, hogyha egy fizikai gép olyan virtuális gépeket hordoz, amik egyébként aktív funkciót éppen nem látnak el, akkor egyfajta ilyen menedzsment funkció segítségével ezeket le lehet kapcsolni. Ezáltal ugye nem fogyasztanak áramot, illetve illetve nem adnak lehőt. Adott esetben, amikor pedig igény van rá, akkor ezeket újra felkapcsolja, és azon futó szolgáltatásokat pedig elindítja. Most ilyenkor az embernek az jut eszébe, hogy az általában az ipari szabványokat, vagy az ilyen katonai űrtechnológiát aztán a kommersz világba is bevezetik, hogy ez például, amiről eddig beszéltünk, lehet az én kis zümmögő laptopomra, vagy az otthoni áramfogyasztásomra is alkalmazni? Hát abszolút, ahogy említettem, például az Intelnek az új technológiájú processzorai, ami ugye rengeteg laptopban, illetve otthon használatos házi számítógépben is megtalálhatóak, ezekre ugyanúgy jellemzőek ezek, mint ezek a tulajdonságok, mint a szerverekben levő Intel processzorokra, hogy sokkal nagyobb teljesítményt kevesebb energiafelhasználással és kevesebb hőleadással tudnak elérni. Hát azt se felejtsük el egyébként, hogy otthon a szinte a legnagyobb energia megtakarítást azt egy egyszerű kapcsolatú konnektorral tudod elérni, amikor éppen nem használod ezeket a kütyüket, lefekszel, már nem torrentezel, nem nézed a pornószájtot éjszaka, akkor szépen lekapcsolod ezt a főkapcsolóját a konnektornak, és akkor amikor nem működnek, akkor is vesznek föl ezek áramot. Standby-talanítod, igen, és ezzel hihetetlenül sok energiát tudsz megsporolni. Ugye otthon gyakorlatilag 20 órát is standby-ba van egy berendezés, fogyasztja az áramot, ráadásul a legtöbb ilyen berendezés kapcsolóüzemű tápegységgel megy, ami, mint tudjuk, akkor a legrosszabb hatásfokon, amikor nincs kiterhelve teljesen. A legnagyobb problémát az okozza, hogy az otthoni felhasználóknak a nagyon nagy része nem tudatos felhasználó. Nem tudja, fogalma nincs róla, hogy mennyit fogyaszt, vagy egyáltalán fogyasztás, nem is törődik vele. Vagy mitől fogyaszt olyan sokat? Azt nézi, hogy hány gigabájt, meg azt nézi, hogy hány gigahertz, az, hogy hány watt, azt nem nézi. Mondjuk a tápegységre rá van írva, hogy 400 watt, vagy 500, vagy 600, de gyakorlatilag nem az csapodik le benne, hogy csúcs teljesítménykor ennyit fog fogyasztani, hanem az, hogy ennyi terhelést bír el. Jó, mondjuk ennél névlegesen ennyit bír el egy tápegység. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a otthoni felhasználó megveszi a legkorszerűbb processzort, a legkorszerűbb videokártyával, ami 140-200 wattokat fogyaszt, és ezek után elindítja a szövegszerkesztőt, meg az internetes böngészőt, és azt nézegeti. Gyakorlatilag nincs is szüksége arra a lóerőre, ami a hardwareben benne van, mert nem is használja ki. De egy sokkal egyszerűbb, olcsóbb, kevesebbet fogyasztó hardware ugyanezt a teljesítményt tudná nyújtani, amire neki szüksége van, és nagyon sok olyan felhasználó van, aki ezzel nincs tisztában, és úgy ketyeg az ő számítógépe folyamatosan 150-200 wattokat fogyasztva, hogy nem is kéne ennyit, ekkora teljesítményt leadnia. Hogy beindítsuk akkor a netidőknek a barkács rovatát, akkor én most ajánlom a standby-talanító kézi készüléket. Néhány hónapja lehet kapni olyan pici kis konnektorba dugható ajzatokat, amik úgy néznek ki, mint egy olyan elosztó, aminek csak egy dugója van, viszont azon van egy kapcsoló. Tehát egész egyszerűen a készülék és a konnektor közé ezt beiktatod, és tetszés szerint lehet kapcsolgatni. Viszont múlt hét óta lehet kapni olyan elosztókat is, hatos elosztót, most vettem én is magamnak rögtön kettőt, hogy minden egyes konnektorhoz külön kapcsoló volt. Hat konnektorhoz hat külön kapcsoló, plusz egy főkapcsoló. Tehát tökéletesen le lehet most már ezt otthon is szabályozni. A Magyarországon egyébként mennyire jellemző az, hogy a cégek, amikor informatikai infrastruktúrát terveznek maguknak, akkor gondolnak ezekre az üzemeltetési költségekre, és megpróbálják eleve optimalizáltan építeni ezeket? Én azt gondolom, hogy ha virtualizációról beszélünk, akkor ez mondjuk Magyarországon ennek a felfutása 2008-2009-ben kezdődött, illetve akkor csúcsosodott ki ez a technológia. Abszolút tervezhető volt, mai napig is az, és én úgy látom, hogy a cégek, legalábbis a mi ügyfélkörünkben terveznek ezekkel a technológiákkal, terveznek ezekkel a lehetőségekkel, és nagyon mély és erős kalkulációk előzik meg ezeket a befektetéseket és ezeket a műszaki újításokat. És egy ilyen, hogyha összehasonlítjuk, ugye már az előbb elhangzott ez a 30-35%-os megtakarítás, hogyha összehasonlítjuk, ami eleve így lett tervezve, és mondjuk egy ilyen hagyományos, beteszek még egy dobozt, bérelek még egy polcot, akkor jön ki ez a 35%, vagy akkor még szebb számokat kapunk? ez a 35% ez egy gyakorlati felmérésből származó szám, tehát itt konkrétan egy ügyfélnél egy a korábbi technológiával működő adatközpontoknak tudtuk az energia felhasználását, illetőleg a hűtésnek a költségeit. Ahogy említetted, egyébként itt a szünetmentes tápegységekkel is tudtunk kalkulálni, és utána volt egy virtualizációs projekt, aminek kapcsán tudtunk egy ilyen konszolidációt elérni, és utána újra meg tudtuk mérni ezeket az adatokat, és összehasonlítva jött ki ez a kb. 30-35%-os csökkenés. Ha csak elméletben nézzük, akkor ennél sokkal szebb számokat is ki lehet hozni. Nyilván mindig a gyakorlat mutatja meg azt, hogy ezek mennyire tényszerűek, és ezek mennyire valóságosak. És hogyha összehasonlítjuk egy beruházási költségét mondjuk egy ilyen átgondolt informatikai infrastruktúrának és egy hagyományosnak, akkor milyen viszonyban van a kettő egymással? Egy kicsit másképp fogalmaznék, úgy lehet megnézni, hogy időben mennyi a megtérülése az új technológiának a bekerülési vagy investíciós költségének. Itt a virtualizáció, illetve az új technológiák kapcsán a viszonylag rövid megtérülési időkkel számolhatunk, tehát egy ilyen 2-3 éves, nagyon jól belátható megtérüléssel már lehet kalkulálni. Ha valaki véletlenül Helsinki-ben jár, vagy egyáltalán látta már a városnak a képét, akkor egy nagyon szép, hatalmas katedrális magasodik fölötte, úgy hívják, hogy Uspenski katedrális, de azt kevesen tudják, hogy alatta egy szerverkályha működik. Majd mindjárt Kovács Tücsi Mihály elmondja, a Galaktika tudományos szerkesztője, hogy mi is ez pontosan. Hát igen, ugorjunk át testvérjeinkhez úgy éjszakra, és hát Helsinki-ben tényleg itt talált ez a csodálatos templom, mert azért nem annyira óriási kis ország, kis katedrális, de azért még így is egy termetes méretű, és hát most hajtottak végre egy nagyon komoly restaurációs felújítási munkálatot, és mellesleg ugyanebben az időben az egyik nagy finn szolgáltató egy szerverfarmot rendezett ben egy 300 négyzetméteres bunkerban, ami már évtizedek óta kihasználatlan a templom alatt volt. Ilyen régi háborús relikvia ott volt, mit csináljunk vele, de hát egy ilyen bunkert, az például remekül lehet védeni, ami egy szerverpark esetében nem egy elhanyagolható szempont, biztonságos, csendes, nem lehet bejutni, nekik nagyon tetszett. Viszont egy hibája van, hőszigetelt. Igen, hát hőszigetelt, de viszont hál' Istennek már ott is működnek ilyen Green IT cégek, akik úgy döntöttek, hogy ezt a gépek által termelt komoly mennyiségű hőt visszaforgatják, méghozzá úgy, hogy a templom melegítésére fordítják. Tehát egész egyszerűen a módszer úgy néz ki, hogy vizet melegítenek a szerverek által termelt hővel, és ezt forgatják meg a templomban, ami melegíti a különböző helyiségeket, magát az egész templomot, sőt még a környező házak rendszerére is rá van kapcsolva, mert még oda is tud vizet szállítani. A módszer egyelőre ragyogóan működik, nem csak a különböző hatóságoknak a jóváhagyásával bír, hanem még a püspöki áldást is megkapták az egészhez, tehát minden oldalról le van védve a projekt, mind klerikális, mind világi vonalról. De nem Isten fizesse meg, valószínűleg igen, tetemes költségbe került. Hát persze, hát hogyha csak abból indulunk ki, hogy a fenntartása annál a székesegyháznál, hogy télen azért ők is fordítanak valamennyi pénzt fűtésre, hogyha ez már nekik megmarad, ha még a nagy Isten, még a bunker és az övék is azért felszámítanak egy kies bérleti díjat, akkor már megérte azt, és akkor már tudjuk, hogy a következő felújításokat a templomban miből fogják megtartani. Ezért tegyük hozzá, hogy mondjuk átlag felhasználó az nagyon nem tudja, de ezek az igazán nagy teljesítményű vasak már ma is vízhűtésesek, tehát ne gondoljuk azt, hogy ventilátor ketyeg benne, és süvít a hajunk a szélbe, a szerverszobába. Bizony ezek a legnagyobb teljesítményű berendezések, ezek már ma is folyadékhűtésesek. Csak most annyi a különbség, hogy most nem ugyebár kiviszik egy külső hőcserélőbe, ahol aztán leadja a külvilágnak a hőt, hanem egész egyszerűen a normál fűtési hálózatnak adja tovább tulajdonképpen ezt a hőt. Azért forduljunk rá a hatásfokra, hogy mennyire jó, milyen jósága van ennek. Annyira jó, hogy a szerverek hűtésére fordított költség 70%-a visszatéríthető vele, ami azért valljuk egy igen komoly szám. Itt Évek óta halljuk, hogy a katonai rendszereket hermetikusan le kell választani az internetről. Egyébként nálunk a televízióban és a vágószobákban ugye nem lehet internetezni, ennek számtalan problémája van, de ez most egy másik ügy. És az informatikai sajtó néhány napja, sőt talán néhány hete arról beszél, hogy a robot repülőgépek irányító központjában egy olyan vírus fészkelte be magát, amit alig tudnak kiirtani, mindez persze az Egyesült Államokban, hogy pontosan miről van szó, azt mindjárt megtudjuk Keleti Artúrtól, a Netidők biztonsági őrétől. Igen, hát ugye az eset, amikor megesett, azután nagyon sok biztonsági szakértő kezdett erről blogolni, rengeteg írás született. Ami nekem a legjobban tetszett, az volt, hogy szinte az egyik első blogbejegyzés volt, ben valaki a többieknek felhívta a figyelmét arra, hogy de hát gyerekek, ez a Skynet, nem veszitek észre? Hát, Terminátor 4. Így kezdődik a dolog. Hát azért ennél jobb a helyzet, mert ugye ami valójában történt, azt hát egyrészt senki nem tudja, hogy pontosan mi történt. Ez ugye jellemző a hadseregre. Úgyhogy igazából mondjuk úgy, hogy sok legenda született már azóta arról, hogy tulajdonképpen mi is történt valójában. Hát amit mert a hogy hacker támadás, ugye azt gondolhatják róla. Hát sok mindent gondoltak, hogy mindjárt elmondom, hogy hát persze, nyilván ez benne van. Ami a jó hír az, hogy az nagyon valószínű, hogy nem magán a robotrepülőn terjedt el, vagy annak az informatika rendszerében ez a vírus, hanem abban a rendszerben, amely irányítja ezeket a robotrepülőgépeket. Az egy fokkal jobb, mert ugye ha a robotrepülő, ami offline önmagában is tud cselekedni, az támadja meg egy ilyen vírus, annak azért komolyabb következményei lehetnek, és akkor itt most még nyilván nem a Skynetről beszélünk, de azért hasonló lehet. Hát azért nem örülnék neki, hogyha valaki egy hátsó ajtót nyitna a vezérlő számítógépen, és aztán valahonnan Bagdadból visszafordítaná. Én nem azt mondom, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy így alakul, csak azt mondom, hogy sokkal jobb, hogy itt van az a vírus, mint hogyha ott lenne, amit nem is biztos, hogy tudunk irányítani. De a lényeg az, hogy igazából ez nem is egy vírus valójában, hanem egy keylogger. Tehát egy olyan alkalmazás, amely a billentyűzet leütéseket figyeli, és hát jobb esetben csak eltárolja, rosszabb esetben el is küld valahova, hogy aztán azt más emberek felhasználhassák. Na most ugye itt az, aki súgott a sajtónak, mert természetesen ez nem egy hivatalos közlésből származik, a hadsereg nem ad ki ilyen információkat, és súgott a sajtónak, az azt mondta, hogy ennek a malware-nek, mondjuk egy rossz indulatú programnak az volt a sajátja, hogy bárhogy próbáltak leírtani ezekről az irányító rendszerekről, valahogy mindig visszakerült. Na most ez egy érdekes dolog, egyébként a vírusok egy jó részére ez jellemző, tehát hogyha az egy valóban jól elkészített malware vírus, vagy valami olyan hordozó vitte be, ami igazán jól felkészült, akkor az is előfordulhat. Ez jellemző egyébként, amikor az emberek amatőr módszerekkel kezdnek el vírust írtani, hogy folyamatosan visszafertőződnek, nem csak a saját gépről, hanem a hálózatban más gépekről is, mert nem elég hatékony az a módszer, ahogy ezt megpróbálják eltávolítani. De fölmerült olyan elmélet is, miszerint ez direkt került oda, csak éppen a hadsereg nem tud arról, hogy mondjuk egy másik szervezet oda teszi ezeket a keyloggereket, mert éppen vagy őket is megfigyelik, vagy őnekik sem mondták el. És azért ment vissza mindig, mert mondjuk valahol egy ilyen menedzsment eszköz folyamatosan visszateszi a gépekre, mert ő neki az ott kell, hogy fusson. Ez egy katonai kuki is lehet akár. Hát igen, így is lehetne mondani, de a jellemző az inkább az, hogy ma az a valóság, hogy ezek a katonai szervezetek, meg titkosszolgálatok, azok azért olyan alkalmazásokat gyártanak hírszerzési célokra, vagy éppen a saját megfigyelésükre, amik nem mások, mint rootkitek. Tehát olyan vírusok, meg malverek, amiket még most nem terjesztettünk szét a világban, éppenséggel megtehetnénk, de nem teszik meg, a belső használatra használják. Tehát nagyon nehéz megmondani ennyi információból, hogy valójában mi történt. Minden esetre az azért aggasztó, hogy ilyen rendszerekben, amelyeknek hermetikusan elzárva kellene futni a világtól, azért felüthetik a fejüket ilyen alkalmazások, és hát rávilágít arra a tényre, hogy az ma már azt mondom, hogy nem jelent semmit, de igazából sokkal kevesebbet jelent, hogyha valamit fizikailag elszeparálok. Nagyon sokan hisznek ebben a légréssel, majd megoldom, hogy ne menjen át semmi. Csak az a probléma, hogy akkor azok az információk sem tudnak átkerülni, amiket oda valahogy be kell tenni. Mert azért a katonaságnál lehet, hogy nagyon gyorsan kell bizonyos infókat, hát és akkor a légrésen nem tud átugrani. Hát egyrésztről, másrésztről meg ugye itt a titkosság a dolognak mindig nagyon fontos. Az ilyen helyeken általában nem nagyon merik megkérdezni az emberek, hogy te most éppen mit csinálsz, és azt miért raktad oda bele. Mert annak az embernek van valamilyen felhatalmazása, feladata, parancsa, láthatóan egyébként is a katonaságban úgy általában illik úgy tenni, mint hogy az ember tudná, hogy mit akar. Tehát ezért világos, hogy valaki egyszer oda ment egy ilyen nagy sast ábrázoló pendrive-val, és azt így bedugta, akkor világos volt, hogy ő azt megteheti. Na de az a probléma, hogy nem csak az adatokat nehéz ilyenkor egy ilyen hermetikusan elzárt rendszerbe betenni, hanem a védelmet is. Tehát az ott lévő védelmek általában egy kicsit visszafogottabbak, vagy fejletlenebbek, vagy nem frissülnek például a megfelelő vírusminták, mert arról elfelejtenek gondoskodni. Azt gondolják, hogy ez a védelem, ez majd kiterjed arra is, hogy ez az elzártság, hogy a vírus nem fog tanyázni. Vagyis ez egy intőjel, vagy egy intő példa arra, hogy egyrészt az ilyen rendszerekben, amiről azt hittük, hogy majd nem kerülnek be, kilógerek meg vírusok is be tudnak kerülni. Másrésztről pedig, hát igenis, a védelemnek egy magasabb szintjét kell az olyan rendszerekben is megvalósítani, amelyek el vannak zárva a külvilágtól. Ugye a Stuxnet példája is megmutatta, hogy az, hogy nincsen valami fönn a hálózaton, nem jelenti azt, hogy nem lehet megtámadni. Egyébként ez még hadd tegyek hozzá annyit, hogy elterjedt egy olyan pletyka az interneten, hogy Kandahárban vagy hol a kis katonák megunatkoztak, és azon gondolkodtak, hogy a robotrepülőgépek képesek ugye műholdon keresztül kommunikálni, és ezért kapcsolatba léptek amerikai hasonszörű barátaikkal, ahonnan mindenféle pornótartalmakat próbáltak letölteni ezeken a műholdas csatornákon keresztül, és így kerültek be ezek a különböző, hát hogy is mondjam, malverek a rendszerbe. Tehát az egyik oldal van egy olyan elmélet, amelyik ugye azt mondja, hogy kémkedés, meg kémelhárítás, meg stb. Másik oldal egyszerű unatkozó kis katonákat próbál. Lehet, hogy ez csak így hárítása a dolognak, de minden esetre tökéletesen el lehet hinni róluk, hogy ott ülnek valahol a hegyek között ebben a hatalmas nagy feszültségben. Összezárva. Összezárva, és annyira unatkoznak, hogy azt az egyetlen kommunikációs módszert használják, amik van, és az pont a robotrepülőgép és annak a műholdas kommunikációs képességei, bármi történhet. Viszont gyorsan hadd mondjak el egy másik hírt, pont most a héten jelentették be, hogy az Amerikai Egyesült Államok légiereje felújítja az ősöreg B-52-es bombázóit, ezután már a H betűt fogják megkapni ezek a kedves repülőgépek, és Windows alapú kommunikációs rendszereket fognak kapni. El is indult a pletyka, hogy az ellenségnek ezentúl semmi más nem kell csinálnia, mint a reset rakétákkal kell öldeznie a légvédelemnek, és ettől kezdve kék halállal fognak lezuhanni az amerikai bombázógépek, és de ez természetesen csak rossz indulatú pletyka. Jó, még nincs április elsője. Nem, a hír maga, tehát az, hogy ez a technológia, tehát ezek a B-52H típusú gépek létrejönnek 2015-ig, ez igaz, de maga ez a sztorizgatás, ez csak egy ilyen háttérinfo. És akkor még ne felejtkezzünk meg az úgynevezett szolgálati naivitásról, hogy ugye ide úgy se kerülhet be semmilyen. Erre egy remek példa az, hogy a robotrepülőgépeknek a videó forgalma nincsen titkosítva. Úgyhogy, és erre akkor jöttek rá, amikor elfoglaltak Irakban egy ellenálló bázist, és ott notebookokat találtak, fényütöttek videóállományok, megnézzük, hát robotrepülőgép felvételek voltak rajta. Azóta tudják, hogy ez simán egy kis, mint kiderült, egy 20-valahány dolláros szoftverrel le lehet tölteni az internetről, és utána már hozzá lehet férni a videóállományokhoz. Egyébként azért nem szeretném lebontani ugye a hadsereg és az ő innovációs bázisa köré fújt habot, de azért, vagy épített várat, de azért azt el kell mondani, hogy ma már, főleg az informatika területén azért már nem akkora ez az előny, mint amit régebben láttunk. Nagyon sok technológiát, wifi technológiát, drót nélküli technológiákat és egyéb protokollokat a hadsereg ugyanúgy használ, mint ahogy mi használjuk. És nem feltétlenül jellemző az már mindig, hogy amiben a hadsereg két nagyságrend előttünk jár, majd utána mi azt alkalmazzuk, amikor már felnőttünk hozzá. Olyan sebességgel fejlődik a piac, és olyan gyorsasággal jönnek ki az új hardverek és az új eszközök, hogy ma már sajnos ez nem biztos, hogy igaz. És ezért jellemző az ma a modern hadviselésben, hogy felkészülnek arra, hogy egy támadás lefolytatásakor bizony a kiberhadviselés az ő eszközeikre is komolyan fog hatni, leállíthatja a tankokat, vezérelheti a robotrepülőgépeket, vagy, ami a legnagyobb probléma a hadseregben, megbíníthatja a kommunikációt, ugye ez a legnagyobb gond. Volt már ugye arra példa az elmúlt években, hogy nagy beharangozás után a Google kénytelen volt elismerni, hogy egy-egy ötlete nem egészen úgy működött, ahogy ők tervezték, sőt egész egyszerűen kudarcba fulladt. Most kicsit úgy tűnik, hogy ez a Google Plus rendszer, ami sokáig a Facebook konkurenciájának volt beharangozva, és valami hasonló valami hasonló vár rá, a felhasználók száma 60%-kal esett vissza. Mi lehet ennek az oka? Borek Andrást kérdezem, a nyílt forráskódú szakértőnket. Az aktív felhasználók, tehát ez nem jelenti azt, hogy most hirtelen 60% az leiratkozott erről a szolgáltatásról, hanem egyszerűen csak nem jár oda. És akkor föltehetjük a kérdést, hogy ugyan miért nem jár oda a feliratkozott embereknek a sokassága. Hát azért, mert elmúlt az újdonság varázsa, szerintem ez az elsődleges sok, és tehát hiába van más ergonómiája ennek az oldalnak, mondjuk a Facebooknak, és sokan mondjuk, akik igen, vannak olyanok sokan, akiknek nem tetszik a Facebook, nem látják hát a Facebookot, és ellenben nagyon jól el vannak a Google-lel, tehát nagyon jól értik azt a logikát, hogy a Google Plus szolgáltatása működik. Tehát nincs meg az a pesgés, az a plusz a Google Plus szolgáltatásnál, ami egyébként a Facebook esetében megvan. Most tényleg tegyük félre azt, hogy kinek mennyire jön be, de azért a Facebook mögött egy aktív és pesgő és minden nap valami újat hozó szisztéma van, amiben beletartoznak egyébként a külső fejlesztők is. Ugye a szolgáltatások a Google Plusnál azok még korlátozottak, főleg, hogyha a Facebookkal vetjük össze. Ugye nincsenek egy a sokhoz közösségi funkciók, mint például az oldalak, ugye a rajongói oldalak a Facebookon. Ez nem létezik még a pluszba, bár van ígéret rá, és van egy-két példaoldal bizonyos nagy autómárkáknak, meg van csinálva, hogy na majd ilyen lesz, ha majd engedélyezzük a pornépnek is, vagy bárkinek, hogy erre feliratkozzon. De egyelőre ez nincs, és ami a legaggasztóbb egyébként, hogy kínosan hosszú idő kezd eltelni a szolgáltatás indulása, és a között, hogy független fejlesztők bekapcsolódhassanak a Google Plus-ra épülő szolgáltatásokba, és arra alapulva szolgáltatásokat kínáljanak. Vannak kirakat dolgok, ugye néhány játékgyártónak néhány kirakat játéka, van néhány kirakat oldal, ami megfelel mondjuk a Facebook Pages-nek, de ezen felül semmi. Tehát én ezt úgy fogalmaztam meg magam, hogy olyan érzésem van, hogy van egy olyan lakás, vagy egy olyan épület, aminek ugye az egyes elemeiben nem tudok belekötni. De amikor összerakom, akkor mégsem érzem jól magam benne. Egyébként pár héttel ezelőtt már beszéltünk erről, és akkor te hát védelmedbe vetted a Google Plus-t, és azt mondtad, hogy még várjunk egy kicsit, mert ez a bizonyos API, tehát ez a külső alkalmazások fejlesztésének a lehetősége, még majd kifuthatja magát. Most mit gondolsz néhány hét után? Hát én azt gondolom, hogy ennek a hiánya egyébként a legnagyobb ok. Tehát ugyan bétában már elérhető valami, de még ez sem az igazi, nincs megfelelően dokumentálva. Nagyon-nagyon-nagyon úgy látszik, hogy a Google az gyakorlatilag kifejlesztett egy szolgáltatást, és azt gondolta, hogy a szolgáltatás maga, mint egy ilyen monolitikus valami, ez ettől jó lesz. Míg más cégek ugye azt csinálják, most lehet hozni például az Amazonnak a példát, egyébként pont a Google-nek az egyik embere rakott ki egy hát belsőnek szánt ilyen, kifakadást, ez a legjobb szó rá, amit a Google-os embereknek szánt, de valahogy rossz gombot sikerült megnyomni, és kiposztolta a Google Plus-ra. Ő előtte az Amazonnál dolgozott 6 évig, és most már 6 éve a Google-nél dolgozik, és azt mondja, hogy a két cég között az a legnagyobb különbség, hogy amíg a Jeff Bezos az Amazonnak a vezetője azt mondta, hogy csak olyan dolgot lehet létrehozni, ami API-on keresztül kommunikál, aki nem ilyet hoz létre, az ki van rúgva. Tehát ez ennyire komolyan veszik ezt, tehát ott gyakorlatilag nem lehet fölépíteni semmilyen új szolgáltatást, semmilyen új részét az egész szisztémának, anélkül, hogy ne lenne egy működő API. Google-nál erre nem fordítanak energiát, és itt látszik egyébként, hogy elindult egy szolgáltatás, ráugrottak jó sokan, de nem tudtak többet kínálni. Nincs interfész, nincs kapcsolat. nekik az erőforrásuk akármekkora a Google, az véges ahhoz képest, amit a külső fejlesztőkkel együtt létre tudnak hozni. Hát láttuk, hogy a Facebook is, amíg nem nyitotta meg gyakorlatilag a platformját a külső fejlesztők előtt, hát nőtt, persze jó nőtt, de azért nagyon nem szorongatta meg még a MySpace-t. Abban a pillanatban, hogy kinyitotta, vagy megnyitotta a külső fejlesztők előtt a lehetőséget, voltak cégek, akik ráugrottak, és azok közül lett 10-20 olyan, amelyik nagyon húzó ág, vagy húzó név lett, és nagyon, hogy mondjam, ő lett a killer app a Facebookon, ugye az első ilyen casual game játékosok kínált játékok és külső fejlesztőknek a munkái. Tehát akkor lehet, hogy az valamit az előbb mondtál, hogy a Google Plusnak az az esélye, hogy egy ilyen szellemi pezsgés, egy ilyen kis virtuális otthon alakul ki, kicsit hasonlóan, mint a Facebooknál, vagy valamivel még jobban el tud majd húzni mellette? Ez csak attól függ, hogy mennyire és milyen gyorsan engedik be a külső fejlesztőket. Hogyha nem engedik be a külső fejlesztőket, ugye van-e esélye mondjuk megszorongatni a Facebookot, erre az a válasz, hogy három dolog kell nekik, egy jó API, és egy jó API. De semmi más nem kéne nekik, amivel egyébként utána eredhetne, tehát már nem a Google tolná magát a Facebook után, hanem a kapcsolódó egyéb szolgáltatások, és az a sok szürke állomány, az a sok szolgáltatás, ami egyébként ráépülhetne erre, ez egyébként nagyon jó használható rendszer. Tehát nem a rendszerrel van a baj, hanem az, hogy le van zárva. De miért vajon? Szóval pont a Google, aki a nyitottságnak a vállalati modellje már manapság, miért nem engedi? Nem az, hogy nem engedi, az előbb mondtam el, ugye, hogy nem gondolt erre, tehát... Hogyha... Most gondoljam, hát nem lehet upgrade-elni a cuccot. Lehet, de azért ez nem úgy megy, hogy akkor upgrade-elünk, tehát hogyha valaki fejlesztett már ilyen programozói interfészt, azért azt tudja, hogy az a mögé nagyon komoly dokumentációt kell tenni. Tehát hogyha én azt mondom, hogy gyerekek, itt tudjátok elérni, de nem adok hozzá dokumentációt, hát az édes kevés. Tehát egy nagyon jó dokumentációt kell mögé tenni, amiből a programozók el tudják kezdeni a saját fejlesztéseiket, ne agyisten mintaalkalmazásokat adni, a Google Plus-os Hello World-ot, ami, vagy más egyebeket, ugye amik pont arra szolgálnak, hogy beindítsák a fantáziáját azoknak az embereknek, akik egyébként nem a Google alkalmazásába állnak, de lehet, hogy a zsebükben van valami baromi jó ötlet, ami nekik is jó, a Google Plus-nak is jó, és együtt meg még sokkal jobb. Én hadd mondjak két egyszerű rövid mondattal, két egyszerű rövid példát, amikor kiderült, hogy 30 millió felhasználója van már a Google Plusnak, és mindenki nyüzsgött, hogy hívjatok meg, hadd menjek, jaj, de jó. Hirtelen a Facebookon elindultak új fejlesztések, hirtelen megjelentek új funkciók, hirtelen megjelentek új dolgok. És mindez rengeteg felhasználónál utána, hogy hú, itt új dolgok vannak, nézzük, mit lépett erre a Google Plus, semmit. Most akkor hol törődnek velem jobban, hol fejlesztenek, hol figyelnek rám jobban? Google Plus-on figyelnek rám jobban, vagy a Facebookon figyelnek rám jobban? És egy csomó embernél önkéntelenül az csapódott le, én beszéltem többekkel, hogy ó, hát a Facebooknál ott jobban odafigyelnek, ott azért, és őket nem érdekli az API, vagy nem tudják mi az, az átlag felhasználónak fogalma nincs róla. És nem is kell tudni róla. Csak azt érzékeli, hogy az egyik oldalon van támogatás, idézőjelbe téve, másik oldalon meg kevés van. És akkor inkább ő ott visszament oda, ahol jobban odafigyelnek, ahol persze biztos fontos nekik. Hát ez az interfész, ez a alkalmazás fejlesztői interfész, ez az API, ez szolgálná azt, hogy akinek van valami jó ötlete, az meg tudja valósítani a Google Plus-on. Jelen pillanatban ez nem áll rendelkezésre. Tehát hiába van neked olyan ötleted, hogy azt mondod, hogy hú, tuti jó ötletem van, tehát nagyon jó szolgáltatást tudnék építeni a Google Plus-ra, azért mert van benne olyan, ami például Facebookban nincs benne. Közelít a Facebookhoz, de nincs ott, nem is úgy lett megtervezve, rövid távon nem is lesz benne ez a funkció. A Google Plus meg kezdetétől fogva jó lett megtervezve egyébként, mint közösségi koncepció, közösségi szájt. Nagyon sok mindent lehetne kihasználni, de nem tudod. Tehát még hogyha a legjobb ötleted megvan, kifejlesztett házon belül, ott vagy magadba, és nem tudsz kapcsolódni hozzá, és ez a fene. Tehát egyedül egy lehetőséged van, oda mész a Facebookhoz, és bedrótozod magad bele, mert oda tudsz bemenni. Itt nincs rés a falon még, pedig ki kéne tárni a kaput, és ehhez kéne ez az API. Na, hát akkor eddig tartott a netidő, a blogunkat a netidők.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3-ban. Nagy Istók Tibort és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.